Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu. A do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki do 19. Mamy wtorek, jest 14 kwietnia, serwis trójki przedstawi Filip Jarek. Od czwartku będziemy musieli nosić maski ochronne w miejscach publicznych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Największy samolot transportowy świata przywiózł do Polski sprzęt medyczny, który ma pomóc w walce z pandemią. Do jutra można zgłaszać projekty do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący zakrywania ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych. Takie rozwiązania będą obowiązywały od czwartku. Barbara Góra. Mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie chodzi o samą maseczkę, o profesjonalną maseczkę medyczną, którą będziemy musieli zakupić, ale po prostu najzwyklejsze w świecie zasłanianie ust i nosa wychodząc na ulicę. Rzecznik wyjaśnia, że jest to spowodowane koniecznością uwolnienia pewnych sektorów gospodarki. Będziemy powoli uwalniać poszczególne sektory gospodarki, więc coraz więcej osób pewnie będzie na ulicach naszych miast. Stąd też będą na pewno też pojawiały się osoby, które mogą, domniemujemy, być zakażonymi, ale bezobjawowymi. Stąd obowiązek zakrywania ust i nosa. Konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia kończą się jutro. Wejdzie ono w życie z dniem ogłoszenia. Barbara Góra, Polskie Radio. Sprzęt medyczny, który przyleciał dziś do Warszawy z Chin, trafi w pierwszej kolejności do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Sprzęt znalazł się na pokładzie największego na świecie samolotu AN-225. Transport został zamówiony przez dwie spółki Skarbu Państwa, KGHM oraz Lotus. Aleksander Przoniak. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zorganizowanie takiego transportu było bardzo trudne. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak szybko do niego doszło. Dzisiaj koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej konieczne, najbardziej potrzebne najbliższych kilka dni i najbliższych kilka tygodni. Mamy do czynienia z sytuacją dużych niedoborów sprzętu na całym świecie. Prezes KGHM Marcin Chludziński zwrócił uwagę, że jest to największy możliwy jednorazowy ładunek. Bardzo się staraliśmy, żeby jak największy wolumen ładunku przyjechał do Polski w jednym czasie, bo to jest istotne, żeby to było dostępne bardzo szybko. Maszyna przywiozła maseczki ochronne, przyłbice i kombinezony. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Szpitalny oddział ratunkowy szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie został zamknięty. U jednej z pielęgniarek badania potwierdziły obecność koronawirusa. Rozpoczyna się już mycie i dezynfekcja pomieszczeń, gdzie przebywała zakażona, mówi Joanna Woźnicka, rzeczniczka prasowa szpitala. Dyrekcja placówki ustala też listę osób, z którymi pielęgniarka miała kontakt. Pracownicy ci zostaną poddani kwarantannie. Trzeba najpierw ustalić liczbę tych osób, to może być nawet i kilkadziesiąt osób, tak? Jak długo będzie to trwało, nie wiem. Służby są poinformowane, także pacjenci mają nie trafiać do nas, do szpitalnego oddziału ratunkowego na czas tych wszystkich czynności. Od wczoraj zamknięty jest także SOR szpitala w Zdunowie. Potwierdzono tam zakażenia koronawirusem u czterech osób. Już tylko do jutra można zgłaszać projekty do 13. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizuje go Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskiej. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. O szczegółach Witold Banach. Na wybrane przedsięwzięcia można głosować przez internet. Do środy można zgłaszać projekty w trzech kategoriach. Wydarzenie, edukacja i multimedia oraz wystawa. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę plebiscytu whr.mushp.pl. Można zgłosić w każdej kategorii po jednym projekcie. Wyjaśnia koordynatorka plebiscytu Elżbieta Lichocka i dodaje, że jego ideą jest wyróżnienie różnorakich inicjatyw związanych z promowaniem polskiej historii. Chcemy pokazać jako przykład najbardziej interesujące, najciekawsze, najlepiej przeprowadzone wydarzenia historyczne ubiegłego roku. Spośród nadesłanych projektów jury wybierze 5 najlepszych w każdej kategorii. Ostatnim etapem plebiscytu będzie głosowanie na te wybrane przez ekspertów wydarzenia. Zwycięzców poznamy prawdopodobnie we wrześniu. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis trójki. minut po 17. Informacje sportowe. Tomasz Gorozdowski. Nikt nie ma pojęcia, jak długo to potrwa i co będzie potem. Mowa o wirusie oczywiście. Igrzyska w Tokio zostały przełożone na 2021 rok, ale organizatorzy przyznali dziś, że nie mają planu B, jeżeli cokolwiek by się nie udało z tym terminem. Wszelkie prace wykonywane są z założeniem, że igrzyska rozpoczną się 23 lipca 2021 roku. Nie mamy planu B, powiedział rzecznik Komitetu Organizacyjnego Masa Takaya podczas telekonferencji. Tokio będzie walczyć do końca, tak jak na razie walczy F1, by sezon się rozpoczął. Niedawno były szef F1 Bernie Ecclestone powiedział, że obecny sezon należy odwołać. Dziś z podobną sugestią wystąpił poprzedni szef Formuły 1 Max Mosley. Rozszerzająca się na świecie pandemia koronawirusa spowodowała, że odwołano lub przełożono na inny termin już 9 pierwszych wyścigów. W planach było rozpoczęcie rywalizacji w połowie czerwca od wyścigu Grand Prix Kanady w Montrealu, ale ten wyścig też został odwołany. Przedłużenie kwarantanny we Francji ma poważne konsekwencje dla życia sportowego w kraju. Zgodnie z decyzją prezydenta Emmanuela Macrona, kwarantanna najprawdopodobniej potrwa do 11 maja, ale do połowy lipca obowiązywać będzie zakaz organizowania masowych imprez. Władze piłkarskie rozważają wznowienie rozgrywek tamtejszej ekstraklasy 3 czerwca bądź 17 czerwca, przy czym bardziej prawdopodobna jest ta druga data, donosi dziennik L'Équipe. Chęci to jedno, a możliwości i zdrowy rozsądek to drugie. Decyzja o zamrożeniu wszystkich imprez masowych podyktowana troską o to, aby epidemia po jej wygaszeniu w pierwszej fazie nie wróciła, ma swoje konsekwencje dla świata kultury i sportu. Dyrekcja słynnego festiwalu w Awinionie już podjęła decyzję o odwołaniu imprezy. Nie mogą się na to zdecydować organizatorzy legendarnego wyścigu kolarskiego Tour de France, chociaż od dłuższego czasu rozważane są różne rozwiązania. Po decyzji ogłoszonej przez Emmanuela Macron jest niemal pewne, że nie uda się utrzymać wstępnego terminu wyścigu, który miał się rozpocząć 27 czerwca i skończyć 19 lipca. Wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa z czerwca przeniesiono na koniec września. Jak na razie lekkoatletycznym mistrzostwom Europy zaplanowanym na koniec sierpnia w Paryżu nic nie grozi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolarski mistrz Francji Warren Barkil zaoferował swoje usługi jako dostawca żywności. Chce być użyteczny dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, powiedział. Barkil zgłosił się do firmy kurierskiej, oferując swoje usługi, wzbudzając pewne niedowierzanie. Czy to on? Że to on? To nie żart. Jeżeli mogę jakoś pomóc, zrobię to z przyjemnością, szybko rozwiał wątpliwości. Jedni pomagają, bo mogą, inni, bo ich na to stać. I nie ma co zastanawiać się, która pomoc jest lepsza. Oba rodzaje są potrzebne. Koszykarz Houston Rockets Russell Westbrook ufundował 650 komputerów dla dzieci z ubogich rodzin. Dzięki temu uczniowie będą mogli kontynuować naukę online, a nie wszystkich było na to stać. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze krótko o pogodzie. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju okresami słabe opady deszczu. Temperatura od 6 na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 16 na południowym zachodzie. Jeśli zaś idzie o wiatr, to jutro będzie wiało w sposób umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Porywy wiatru nad morzem i w szczytowych partiach Karpat nawet silniejsze, bo do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka AEG, klasa A+++. Teraz taniej o 600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Hepaslimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Aktivitaminer D3. Suplement diety Aktivitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. 11 minut po 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Państwo piszą na zd@polskieradio.pl. Za to bardzo serdecznie dziękuję. W jaki sposób Państwo kreatywnie wykorzystują ten czas kwarantanny? Jak pomysłowo spędzili Państwo święta? Pani Marta przesyła ilustrację układania puzli. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się podoba. Motocykl był układany, jeśli chodzi o puzzle. Piękna układanka. A, i bardzo ważne słowa od pani Marty przy okazji. Trzeba podziękować wszystkim informatykom, dzięki którym większość osób może pracować zdalnie. Mojego męża, dodaje pani Marta, w związku z tym nie ma w domu w ogóle, wciąż kogoś przenosi na pracę zdalną. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich informatyków, no i także we własnym imieniu wszystkim informatykom Polskiego Radia. Dziękuję, bo bez pomocy tych osób to nie byłoby, proszę państwa, takie łatwe. Praca z domu w radiu, takie rzeczy, XXI wiek. A teraz telefon bardzo ważny. Uwaga Częstochowa, jest sprawa. Pani głupio na antenę mówić, ale wie pani co, ja jestem w bardzo podbramkowej sytuacji. W zeszłym roku uległam wypadkowi, od roku siedzę w domu, nie wychodzę nigdzie. Karetki mnie wożą na badanie i tak dalej, także się śmieję, że jestem najstarszą kwarantanką. No i mam taki problem, bo od 29 stycznia wystąpiłam do NOPS-u. Dzisiaj zatelefonowałam tam, no i prosiłam, żeby ktoś się tutaj zjawił. Chociaż jedzenie mi kupić, bo tak jest nagłaśniane o seniorach, o opiekach i tak dalej. I rodziny w Częstochowie, bo ja telefonuję z Częstochowy, nie mam żadnej, nikogo, zostałam sama. Syn mieszka w Warszawie, ma dwójkę małych dzieci i pani mi powiedziała, że niestety opiekunek nie ma, bo on w wyjątkowych potrzebach, że to jest wszystko, te ograniczone są te opiekunki. Rozmowa się na niczym skończyła. No i postanowiłam zatelefonować do Trójki i miałam szczęście, że się dodzwoniłam. No przepraszam, że państwu głowę zawracam, ale miałam szczęście. Facet tu głosił, że 38 lat próbował się dodzwonić, a mnie pyk i za pierwszym razem. Od tego, szanowna pani, jesteśmy. Za ten telefon bardzo serdecznie dziękuję. 2273 to był bardzo dobrze wybrany numer telefonu. Jestem, proszę państwa, przekonany, że nie minie 18, a słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia z Częstochowy ten problem słuchaczki rozwiążą. Wszak ostatnio widać mnóstwo różnych ogłoszeń właściwie w każdym zakątku kraju, że państwo sobie nawzajem bardzo chętnie pomagają. Zakupy na przykład robią, ba, to jest przecież właściwie usługa sąsiedzka pierwszej potrzeby i państwo bez trudu na coś takiego się piszą. Zatem, jeśli ktoś chciałby słuchaczce pomóc, słuchaczce z Częstochowy, proszę zadzwonić na 2273. Wszystkie szczegóły Agnieszka dla państwa ma, wszystkie szczegóły przekażę, skontaktuję ze słuchaczką i będziecie mogli państwo sobie doprecyzować, w jaki sposób ta pomoc będzie mogła zostać udzielona.

Myślę, że jedną z ważnych zmian w świadomości szefów będzie fakt, że niepotrzebne są dezorganizujące de facto pracę godzinne czy wielogodzinne spotkania na siadówy czy kolegia. Łukasz Jachowicz z portalu rembacze.pl. I zadania można rozdzielić, po prostu dać pracownikom odrobinę samodzielności i pozwolić im raportować o swoich dokonaniach mailem. Może się okazać, że wielu szefów jest zbędnych. Do takiej zdalnej pracy technologicznie świat już był przygotowany. Artur Jóźwik, inżynier wsparcia technicznego LP Systems. Przygotowywał się przynajmniej już od 10 lat. Czy już tak zostanie, czy nie, to jest kwestią wyboru. Możliwe jest na przykład zagranie koncertu w taki sposób, że członkowie orkiestry symfonicznej na przykład są w różnych częściach świata. Ależ oczywiście, że tak, jest taka możliwość i świat jest gotowy na to. Jest to dość fajne rozwiązanie, ponieważ pracując sobie z jednego miejsca, gdzie ma się najlepszą ekipę techniczną, można obsłużyć kilka lokalizacji. Okazało się, że do funkcjonowania społeczeństwa nie jest niezbędne chodzenie do urzędu, podchodzenie do każdego okienka z osobna i wypełnienie miliony papierów, bo okazało się, że no może zrobić to online, więc mam nadzieję, że jeżeli już doszukujemy się jakichś pozytywów tego, co ta pandemia nam przyniesie, no to okazuje się, że urzędy nie są tak do końca potrzebne i może wreszcie nastąpi normalność w postaci wypełniania wszystkich wniosków przez internet. Na pewno jest szansa, że władze firmy przychylniej będą patrzyły teraz na pracę z domu i dzięki temu będziemy oszczędzać godzinę, dwie dziennie na dojeżdżaniu do biura, kiedy możemy swoje zadania wykonać zdalnie. Pewnie w części firm pojawią się albo dni pracy zdalnej, albo te firmy w ogóle zrezygnują z biur na rzecz spotkania twarzą twarz raz na tydzień, a na co dzień gdzieś w internecie. No niestety tata mojej koleżanki nie może pracować z domu, bo jest pilotem. Myślę, że poprawi się trochę poziom wiedzy o bezpieczeństwie. Nie tylko o tym, że trzeba mieć ręce, ale też o tym, jak bezpiecznie pracować w sieci, w jaki sposób bezpiecznie łączyć się ze swoją firmą przez internet. I mam ogromną nadzieję, że ta epidemia koronawirusa nauczy nas cieszenia się słońcem, cieszenia się życiem i nie wchodzenia sobie na plecy w kolejkach. Teraz, co prawda, zakupy stanowią mordęgę pod kątem ilości czasu, które trzeba na nie poświęcić, ale za to to jest wspaniałe, że nie tłoczymy się i nie wchodzimy sobie na plecy. I myślę, że najważniejszą lekcją, która niestety dość szybko jako ludzkość ją zapomnimy, jest to, że nie wszystko od nas zależy i wrodzony realizm mi mówi, że wszystko, no może poza zdalną pracą, wróci do normy znanej nam dziś za najdalej kilka lat. Wyobrażam sobie miny pasażerów, którzy słyszą w pasażerskim odrzutowcu taki komunikat: dzień dobry, tu wasz kapitan, dzisiaj pracuję z domu. No, prawie same pozytywy, jak państwo słyszeli, o czym informował, rzecz jasna, zdalnie, z domu, bo radio pracuje tak już od dłuższego czasu, Tomasz Jeleński. Popołudniowe audycje zapraszamy do Trójki, 17:22. Co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to poli. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita tu do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Tripy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which? McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda? Smoke weed albo z nim biegać? Wolisz kupić czy sprzedać? Me, me, me, me, me, me, me, me, me. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make it rain, make it rain. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make it rain, make it rain. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Pytałem, czy słuchacze Polskiego Radia programu trzeciego pomogą słuchaczce z Częstochowy, tej słuchaczce w potrzebie. To była 17.15. Byłem przekonany, że do 18.00 sprawa zostanie rozwiązana. Agnieszka Szwajgier, która odbiera telefony od Państwa, pisze do mnie, że to jest niesamowite, że słuchacze z Częstochowy dzwonią, że z 5 osób już do słuchaczki jedzie, czyli w 10 minut, proszę Państwa, udało się temat załatwić, za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wszystkim innym w potrzebie także radzę ten numer dobrze sobie zapamiętać i radzę z niego skorzystać. 22 i 7 trójek. 17.26 na zegarach. Teraz Marcin Pośpiech o tym, jaka jest strategia Unii Europejskiej, by nie dopuścić do gospodarczej zapaści walczących z pandemią krajów członkowskich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dla Unii Europejskiej najbliższe miesiące mogą być decydujące. To historyczny moment, to nasze być albo nie być, mówił niedawno włoski premier i mało kto z tą opinią polemizuje. Wspólnota mierzy się z największym od zakończenia II wojny światowej kryzysem, potencjalnie groźniejszym niż krach strefy euro w 2008 roku, czy napływ tysięcy migrantów 5 lat temu. Jak nigdy dotąd na próbę została wystawiona unijna solidarność. Pytanie, czy wspólnota stanie na wysokości zadania? Wizerunkowy początek był fatalny, kiedy okazało się, że kraje Unii Europejskiej w obawie o zdrowie swoich obywateli zakazały wywożenia do proszących o pomoc Włoch respiratorów i środków ochrony osobistej. Kontrast był tym większy, że jak spod ziemi natychmiast wyrosły rosyjskie ciężarówki wiozące pomoc dla pochłoniętej pandemią Italii. Wielu pytało, czy Solidarność nie jest jedynie sloganem powtarzanym w czasach, gdy jego wypowiadanie nic nie kosztuje. Bruksela mimo pierwszego zawahania postanowiła działać. W ubiegłym tygodniu po katorżniczych negocjacjach ustalono zręby największego w historii wspólnoty pakietu pomocowego do walki z pandemią. Tak mówił przewodniczący Eurogrupy Mario Centeno. To, co udało nam się dziś ustalić, jest odpowiedzią na wołania naszych obywateli o Europę, która jest w stanie ich ochronić. Nie było łatwo. Rozmowy zajęły nam ponad 16 godzin, nie licząc wstępnych negocjacji. Ale udało się. Nasza odpowiedź zawiera odważne i ambitne propozycje, które jeszcze kilka tygodni temu były nie do pomyślenia. Co zatem znalazło się w propozycjach, które mają uratować europejską jedność i nie dopuścić do gospodarczej zapaści wspólnoty? Plan ratunkowy opiewa na 500 miliardów euro. Z tego 100 miliardów ma trafić na pomoc bezrobotnym. Jest też fundusz gwarancyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego z nisko oprocentowanymi pożyczkami. Na ten cel wyasygnowano 200 miliardów euro. Po trzecie, przewidziano dwie nowe linie kredytowe w Europejskim Mechanizmie Stabilności będącym instrumentem ratunkowym strefy euro. Pożyczki udzielane w ramach tego mechanizmu nie będą obwarowane koniecznością przeprowadzenia reform czy osiągnięcia stabilności finansowej. Według doktora Artura Bartoszewicza ze Szkoły Głównej Handlowej obecnie trzeba zrobić wszystko, by obronić lub zbudować solidarność między państwami, także tymi w Unii Europejskiej. Jak podkreśla ekonomista, jest to w interesie nas wszystkich. Włochy miały problem i proszę zwrócić uwagę, jak komunikowały się, że zostały zostawione same sobie. To był czas na to i cały czas jest jeszcze czas na to, żeby pomagać wzajemnie. Solidarność na poziomie Unii Europejskiej, solidarność międzynarodowa, bo inaczej będziemy siebie widzieli jako obszary potencjalnego zarobku, a to będzie najbardziej niebezpieczne, lub obszary w logice u ciebie będzie słabiej, to u mnie będzie lepiej, czyli mój wzrost będzie potencjalnie zależny od tego, na ile twoja gospodarka się osłabi. To są bardzo niebezpieczne rozumowania i wygramy wtedy, kiedy w miarę wszyscy równo będziemy posuwać się do przodu, reanimując gospodarkę światową. Ale wstępne wynegocjowanie planu pomocowego, który w tym tygodniu ma zatwierdzić Parlament Europejski, nie kończy unijnych podziałów. Na stole nadal leży bowiem kwestia euroobligacji, zwanych także koronaobligacjami. O co chodzi? Bogatsza północ nie chce płacić za wyciąganie z problemów gospodarczych biedniejszego południa. Argumenty o solidarności i wspólnych wartościach znów zderzają się z tymi o konieczności trzymania budżetu w ryzach. Ale to nie jedyny problem, zauważa szefowa Centrum Studiów Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska. Co z pozostałymi państwami, które w tej strefie nie są, a są w Unii Europejskiej? W strefie euro jest 19 państw, w Unii Europejskiej jest 27 państw. Polska też nie ma euro, w związku z tym to już jest pierwszy podział i to jest to niebezpieczeństwo, że to myślenie o tym nowym, w cudzysłowie, planie Marshalla, czyli o wpompowaniu w gospodarkę całej Unii tych dodatkowych środków, obejmie państwa strefy euro, a nie obejmie pozostałych. Na razie Polska korzysta ze wszystkich przesunięć w ramach budżetu na lata 2014-2020. W ramach polityki spójności Warszawa może wydać do 14 miliardów euro, czyli wszystkie przysługujące nam, a nie zakontraktowane jeszcze fundusze. Przestają obowiązywać wymogi tematyczne czy podziały na fundusze społeczne, spójności czy strukturalne. Znika też obowiązek ich krajowego współfinansowania. Zmiany pojawią się też w nowym unijnym budżecie. Polska chce, by był on większy. Tak mówił niedawno minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Po to, żeby Unia Europejska miała też instrumenty ekonomiczne do wsparcia państw w walce z pandemią, a zwłaszcza później do wsparcia gospodarczego. Nie jest też wykluczone, że zamiast 7-letniego unijnego budżetu kraje członkowskie na razie zdecydują się na wariant kryzysowy i budżet 2-letni. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. O której opowiadał Marcin Pośpiech. 17.31 za nami. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Jutro odbędą się pierwsze wypłaty postojowego. Przelewy trafią do ponad 86 tysięcy przedsiębiorców, mówi Paweł Żebrowski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej pieniędzy zostanie przelanych do przedsiębiorców w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Łącznie to daje kwotę ponad 172 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych robi wszystko, aby pomoc do przedsiębiorców dotarła jak najszybciej. ZUS zachęca do składania wniosków o postojowe przez platformę usług elektronicznych. W związku z koronawirusem niemal połowa Polaków boi się w równym stopniu o swoje zdrowie, jak i o domowy budżet. Wynika z badania wykonanego dla Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. W co dziesiątym pandemia budzi większy lęk o pieniądze niż o zdrowie. Jak mówi Halina Kochalska z Infomonitora, co czwarty badany z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią stracił pracę lub część wynagrodzenia. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się zatrudnieni na umowach o dzieło i zlecenie i tutaj z naciskiem na osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin oraz także prowadzący działalność gospodarczą. To w gronie przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach zlecenie i o dzieło jest najwięcej tych, którzy deklarują, że z oszczędności mogą przeżyć nie więcej niż miesiąc albo dwa. Około 50 polskich placówek dyplomatycznych przekazało już informacje o zapotrzebowaniu na żywność w różnych krajach na świecie. Na początku miesiąca szef resortu rolnictwa wystosował list w tej sprawie do ambasadorów. Jak mówi Jan Krzysztof Ardanowski, chodzi o poszukiwanie szans eksportowych dla polskich producentów z branży rolno-spożywczej. Spływają z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów Arabskich, z Indonezji, z Singapuru, z innych krajów. Natomiast to, czy będą chciały

ci ludzie przy tej chorobie, delikatni jak bibułki. Zapytaj swojej babci, czy nie chce coś z apki, gdy zapełniasz swoje siatki. Zapytaj też sąsiadki. Panowie, pani, panny, nastał czas kwarantanny. Pytasz, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, pani, panny, nastał czas kwarantanny. Pytasz, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pewnie, że tak. 14 minut do 18 pytałem, jak Państwo spędzają ten trudny czas, kiedy trzeba zostać w domu. Jak pomysłowo spędzali Państwo święta w domu i coś mi się wydaje, że patrząc po Państwa wiadomościach wysłanych na zd@polskieradio.pl, wywołałem temat układania puzli. Pani Ania z Gliwic na przykład pisze, ilustrując fotografią, dostałam w prezencie, więc się tworzy i czas szybko przy tym leci. Układanie puzli, proszę Państwa, ma także ten atut, że nieźle myślę przy tej czynności, gdzieś tam w tle brzmi program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki aż do 19. Sen ci położą zajęczyje, hej, hej, hej, hej. Kiedy serce udręczone zajęczyje, hej, hej, hej, hej. Głos rozsądku mówi mi wstydź się, wstydź, hej, hej, hej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. O zdrowiu teraz, proszę Państwa, pomówimy, bo chcemy, by z każdym dniem było coraz lepiej. 11 minut do 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Rząd, proszę Państwa, planuje stopniowe łagodzenie restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią i odmrażanie gospodarki. Mówił o tym dzisiaj zarówno wicepremier Jacek Sasin, a także minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z nami wiceszef tego resortu, wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Czy wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek, to już zdaje się od najbliższego czwartku, to jest właśnie krok w taką stronę znoszenia ograniczeń? Taki obowiązek wprowadziła dzisiaj na przykład Austria. Rozmawialiśmy o tym w Trójce. No właśnie, jest to jeden z kroków do tego, abyśmy stopniowo uwalniali, czy też odchylali drzwi polskiej gospodarki, bo rzeczywiście w tej chwili nasza gospodarka jest zamrożona, nie tylko zresztą nasza, ale praktycznie wszystkie gospodarki w Europie. Noszenie przez wszystkich maseczek w tak zwanej przestrzeni publicznej na pewno ten proces ułatwi, ponieważ niestety w tej chwili wiele osób mogą być tak zwani to nosiciele bezobjawowi, czyli osoby, które nie mają żadnych objawów, ani gorączki, ani kaszlu, ani duszności, a są zakażone koronawirusem, dlatego jeżeli będą używać, może być to maseczka, czy też chusta, czy też szalik, czyli zasłaniamy nos i usta, tym samym nie narażamy na tak dużą ekspozycję materiałem wirusowym w postaci oddechu, kaszlu, czy też kichania osoby, z którymi się będziemy spotykać. Więc jeżeli chcemy uruchomić polską gospodarkę, czyli musimy być w miejscu pracy, na pewno taka maseczka jest nieodzowna. No właśnie, panie ministrze, to jest frapujące sformułowanie. Uchylenie drzwi do polskiej gospodarki. Na czym to będzie polegało? Gdzie te ograniczenia stopniowo, to pewnie będzie odbywało się krok po kroku, będą stopniowo zmniejszane? Na czym to odmrażanie polskiej gospodarki ma polegać z punktu widzenia ministra zdrowia oczywiście? Gdzie to się ma rozpocząć? Jak to będzie wyglądało? Wiem, że pierwszym etapem to będzie uwalnianie handlu i pewnych rodzajów usług, bo myślę, że wszyscy w tej chwili widzimy, że ta sfera jest bardzo nam wszystkim potrzebna. Aczkolwiek jeszcze raz muszę powtórzyć, będzie to uchylanie drzwi. Jest to bardzo delikatny i powolny proces, bo tak jak wszystkie gospodarki w Europie, chcemy powoli, aby nie narażać obywateli na wzrost zachorowań, a tym samym na wzrost zgonów po infekcji koronawirusem, więc trzeba to przeprowadzać w bardzo sposób rozważny, ostrożny, żeby jednocześnie tą gospodarkę naszą uruchamiać, rozpędzać, ale także nie narażać obywateli na większe ryzyko zakażenia koronawirusem. A kiedy, panie ministrze, to uchylanie ma się rozpocząć? Myślę, że w pierwszym tygodniu pan premier takie ewentualnie złagodzenie będzie ogłaszał, ale to wszystko będzie oczywiście zależało od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. A jak pan sądzi, panie ministrze, chociaż domyślam się odpowiedzi, to też będzie od tego właśnie, od tej sytuacji zależało, ale kiedy nastąpi takie pełne otwarcie bram gospodarki, mówiąc innymi słowy, kiedy pan się spodziewa, że epidemia w Polsce się skończy? Panie Doże, ja bym chciał, żeby było jutro, bo rzeczywiście wszyscy myślę, że jesteśmy już zmęczeni tym okresem tych obostrzeń, tego rygoru pozostawania w domu, niemożności chodzenia do szkoły, do pracy. Wszyscy jakby za tym tęsknimy już, ale będzie to wszystko zależało od tego, jaka będzie aktualna sytuacja epidemiologiczna. Nie wiemy, czy w tej chwili jesteśmy już na szczycie tych zachorowań. Raczej się wydaje, że jeszcze niestety ten szczyt jest przed nami. Kiedy on nastąpi, czy to będzie za tydzień, czy za dwa, czy na przełomie kwietnia lub i maja, jak niektórzy epidemiolodzy mówią, zobaczymy. Więc myślę, że ten okres świąteczny, który także jest za nami, nie będzie też okresem takim, który spowoduje, że za 9-10 dni pojawi się duży wzrost zakażeń na koronawirusa, bo niestety każda nasza aktywność, czyli kontakty z innymi osobami, sprzyjają temu, że ten wirus znajduje pożywienie, czyli drugiego człowieka, w którym się rozmnaża. Więc no wszystko jakby jest w naszych rękach. To powtarzamy wielokrotnie. Może nawet już radiosłuchacze są tym zmęczeni, prawda, no bo ciągle powtarzamy jakby jedno, ale to jest najbardziej skuteczne, właściwie jedyne źródło sukcesu w walce z epidemią koronawirusa. No a przy okazji jest to zachowanie dostępne każdemu z nas. Każdy może się przyłożyć do tego, by epidemia skończyła się choć odrobinę wcześniej. Na stronie gov.pl/koronawirus czytam, panie ministrze, od 16 kwietnia, i to jest najbliższy czwartek, każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. No właśnie, obowiązek zasłaniania ust i nosa. O definicję maseczki chciałem pana zapytać, bo jak... W rozporządzeniu jest zapisane, nie chodzi o posiadanie profesjonalnej maseczki, prawda? Chodzi o zasłonięcie ust i nosa jakkolwiek. Czy dobrze to rozumiem? Tak, no profesjonalne maseczki, czyli te maseczki z filtrem HEPA przeciwwirusowym, są właściwie dedykowane dla personelu szpitalnego, personelu medycznego, który jest narażony na dużą ekspozycję materiału wirusowego. W takiej przestrzeni, w której żyjemy, czyli w przestrzeni publicznej, wystarczą te maseczki, które są dostępne czy w aptekach, czy też zrobiona maseczka przez siebie, ale także i zwykłe zasłanianie ust chustką, czy też szalikiem niejednokrotnie wystarcza. No, musimy to wprowadzać, ponieważ wiemy, że właśnie wiele osób jest bezobjawowych, które nawet o tym nie wiedzą i wychodząc na przykład do sklepu, spotykając się na ulicy z kimś, mogą tę osobę nieświadomie zarażać. Powstaje wiele pytań, na przykład czy jedziemy, jak jedziemy samochodem, czy mamy zasłaniać usta maseczką. Więc jeżeli jedziemy ze swoją rodziną, czyli z osobami, z którymi mieszkamy w jednym mieszkaniu, z którymi ciągle przebywamy, więc takiej potrzeby nie będzie. Ale jeżeli jedziemy z kolegami do pracy, z którymi tylko pracujemy, więc myślę, że wtedy w samochodzie powinniśmy wszyscy takich maseczek używać. Słuchacze zadają bardzo konkretne pytania. Z życia wzięte, można powiedzieć. Pani Kinga pisze tak. W obliczu nowego obowiązku zasłaniania twarzy poszukuję informacji, co z małymi dziećmi okołorocznymi, pisze pani Kinga. Są momenty, kiedy muszę wyjść z dzieckiem do pobliskiego sklepu. Niestety nie ma szans, by dziecko pozwoliło sobie założyć maseczkę, czy w ogóle cokolwiek na twarz. Jak odnoszą się, pyta wreszcie pani Kinga, do tego specjaliści i ustawodawca. Panie ministrze, co by pan zalecił? Myślę, że dzieci do 2 lat takiego obowiązku nie będą musiały mieć, czyli rzeczywiście takiemu dziecku jest trudno zasłonić usta i nos, bo dziecko tego nie rozumie, więc myślę, że do 2 lat takiego obowiązku nie będzie, ale dla pozostałych dzieci na pewno wskazane jest to, żeby ten nos i usta zasłaniać, szczególnie, że też dzieci przechodzą bardzo często bezobjawowo zakażenie koronawirusem. Na koniec pytanie, panie ministrze, o testy. Czy możemy testować jeszcze więcej i czy przypadkiem nie powinniśmy testować więcej, kiedy mówimy o zamrażaniu gospodarki? Rzeczywiście tych testów mamy bardzo dużo. Możemy wykonywać w tej chwili prawie 16 tysięcy na dobę. Myślę, że niedługo osiągniemy 20 tysięcy. Także pracujemy w ministerstwie nad pozyskaniem za granicę tak zwanych testów antygenowych, czyli tak zwanych testów szybkich, których wynik można otrzymać już bardzo szybko, czyli po około 15 minutach. Więc myślę, że ta ilość tych testów i osób, które będą w ten sposób oddane, z dnia na dzień będzie rosła. Szczególnie chcemy te testy kierować w stronę personelu medycznego, bo wiemy, że służba zdrowia jest na pierwszej linii frontu, więc to są osoby najbardziej narażone, więc one powinny w pierwszej kolejności mieć dostęp do tych testów i myślę, że taka możliwość długo będzie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję panie ministrze, dużo zdrowia życzę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie, dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę serwis najważniejszych informacji. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty małego i dużego AGD. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Wróciłem.